Je na kuma kotari la kaka masia Na kombona Yesu Na tika misala ya mabe Na kombona Yesu Na kuma moto ya kubanga masumu Na kombona Yesu Kimia na motema Masumu utangara kanga malanza me kimya na motima na kole mate elikia langase na Yesu mwana zambe na kombona Yesu milimo ya mindo miko kima na kombona Yesu moto elola moko kita na kombona Yesu kimya na motima Bana zambe, kolo tojela kamotema Oye, oh, yeah, to sanjolaka Ilo bana zambe, yende ya pesa kabomo ya seko oh, Mokonzi ya eklesia, makasi nanga mungu na yeo Lolendo nanga, apesa ngangolu ya koe banzambe Peko salela yeo, oh, na kimia na motema ah. Yesu elonga nanga mosantu Ikonzi ya bomo inanga Aye na koyemela Uyabo sembo nyoso asalaka yangonde sengeli Na kombona Yesu Na koma mosantu ya nzambe Elombe ya bwanya Maloba na yende bongito yoka Na kombona Yesu Kimia na motema Nanga mo Kristo Somi ya bokonzi na nzambe Oye oh, yeah, na kokumisa Ipana bomo Anima kokufali kolo nanga Moninga malamu Nakoma efandelo na yeo Isola motema Atondisa kembo ya zambe Na bomo inanga ibanga motu ya Kimia na motema Kimia na motema nanga Kimia na motema Kimia na motema nanga Yesu somi na lola likonzi na motu Kimia na motema Mingabe mbali muninga malamu Kimia na motema Na kombona Yesu na koma ya nzambe Kimia na motema Yesu apeto langa na koma ndemo santu Kimia na motema O kimia na motema langa Kimia na motema O kimia na motema langa Kimia na motema Tamo kili etelemi Eboiko kende komi na sukao Kulikolo zali Ebomba melo nanga mosantu Boete nyoswe zali Ezali sami kaka na yoe Mokili na koka mwanyo So esimba mina yo Love you. aza na bomoi ngai na ninga na tina nini ata mabele fumba mibi pai na telemi na banga teo oya simi aza makasi kombo na ye Yesu Kristo ata mokile boiko nima oya obinde yango ekosalema mpo na nga mosungi na nga azali kosala na banga nino Sala na banga niño Kola tele mine na kembo Bikela mubiso bifukama Masia na kaza na bomoi Ngai na ninga na tina nini Ata mabele fumba mibi Paina tele mina banga teo Oya siminga za makasi Kombo na ye Yesu Kristo Ata mokile boiko nima Oya lobi ndeango Eko sale maponanga Osungira ngazali kosala na banga ninyo Azali kosala na banga ninyo Ata makasi esilinga ipo ete nzele tondi minyoko Koyoko pesa ngalobo kumana simba tokende Mosala koyo bandi oko misaka kino na sukao Na kazali na muya ya koko misaka Olo, kitu kanaka eza na yo Yesu Na yote na mingi zambe tanga Yote ke Yote ipate ya zambe Yesu Yesu Na yote na menga ni musa Olo, kolo e Kiko ya kae mapoka Yesu Yesu Na yote na menga ni musa Salam.